als wij ergens op hadden, dan hadden wij dus onze eigen tune. En dan zongen wij dus met z'n allen. Geachte dames, heren, wij komen ons presenteren. Wij horen alle bij elkaar, het is waar. Wij doen aan muziceren. We spelen overal zo hier en daar. Wij staan zich daar goed, de dood moet van de pen. En iedereen zingt jongen, wij werken, het is van de pen. Van de pen. Van de pen. Van de pen. Van de pen. Mijn familie van de fan. We zullen sieren, we zullen presenteren, we spelen altijd voor het goede doel. Men hoeft ons maar te vragen, al was het alle dagen, wij spelen immer dan met groot gevoel. Dan spelen, zingen wij in koor of kakelen als een hen. En iedereen die kent die wel, de familie van de fan, van de fan, van de fan. Hoi, hoi. V-A-N-D-E-R-V-E-N, de fan, fan, fan, van de fan, van de fan. We zijn de familie van de fan. Is dat het lied van de Jamboree? Ja. Goed, hè? Nou, dat was dat. Maar papa heeft wel die woorden gemaakt, hè? Ja. Ja, en s'nachts is hij ervoor opgestaan en toen wist hij ineens dat hij ging te schrijven. En alles was hij vergeten. En als er dan ergens gespeeld hadden, dan kreeg de moeder van het orkest die kreeg altijd een bos bloemen of een doos bonbons. De moeder van het orkest. Ja. En wij kregen kwatta. Dat is echt waar. Maar als moeder ooit een enveloppe kreeg met inhoud, al konden wij het, maar dat wisten wij pas veel later, al konden wij het verschrikkelijk goed gebruiken, die envelop. Dan gaf pa die envelop altijd terug en zei hij, en nou spelen wij voor jullie nooit meer. Dus je hoeft nooit meer te rekenen op onze medewerking, want dan moet je wel een ander betalen. Wij doen het alleen voor ons plezier, maar niet vandaag. Ik wil nog een keer een prijs won, de prachtige bondstola. Oh, dat was de Sint-Willem-Korps. Ja. Ja. Ik moest spontaan terug gaan van de loterij om opnieuw te verloten. Ja, een konijnenbond. Ja, want de VVD. Dat kon mij niet begrijpen dat ze zo'n kort pak stuk zomaar weer weg gaf. Nee, ik dacht dat het thuis in de loterij was. Nee, onze pa kon het niet verdragen dat er een vergoeding tegenover stond. Dat bloemetje, dat was leuk. Alleen de auto's. Want hij wilde het gewoon uit een persoonlijke overtuiging, wilde hij dat wij, dan zegt hij dus, dankjewel onze lieve meneer, dat wij allemaal samen zo gezellig muziek kunnen spelen, dat wilde hij gebruiken voor de gemeenschap. Maar hij kon het niet verdragen dat het vergoed werd. En dat verbood hij en dan deed je het verdikkoppen nooit meer. Dus u wilde het ontzettend gek. Maar als er dan vroeger ook van tevoren, en wat moet het kosten, zeggen we, ja, dan spelen wij niet. Nee. Dan moet u mensen, niet voor de beroep, moeten muziceren. Maar wij doen het voor de plezier alleen. Ja. Alleen vervoer, meer wil ik per se niet. Nee. En wij krijgen een klein reepje kwatta, en meer mocht wij ook niet krijgen. Dat was de 5 cent, geloof ik. Een koffie met een kano. Nou ja, of zo. En een koffie met een kano. Die paantjes. Oh ja, dat is waar. Die hebben moeder gemaakt. Ja, die heeft moeder gemaakt. Goud geborduurd. Allemaal helemaal met goud eraan geborduurd. Helemaal. En die franjes. Die ben ik moeten gaan kopen bij Van der Wiel in de Sofiestraat. Dat was een kerkpassement maken. En dan moest ik daar... Van der Wiel, die beeld. Ja. Ja. Oh, leuk. God, precies, ja, maar dat is nog in 65 wel, ik zou het best wel goed vertellen. Moeder die deed ontzettend veel voor de Emma Bloem en voor de collecte. Voor de collecte, ja. Nee, nou ja. Hij heeft het